นะสาธุพลวาพาโลยูทัสสะปริหารโกแปลว่าคนโง่จะทำงานอะไรก็ได้บริหารงานใหญ่โตระดับไหนก็ได้แต่ไม่สำเร็จสักอย่างอันคนพาลบริหารคณะหมู่นำไปสู่เลวทรามความฉิบหายพลังพาลชั่วแสนยากถึงมากมายนำไปตายมากกว่าพาให้เป็นเพราะคนพาลนั้นหนอบริหารบริวารพลอยทุกเกิดขุกเข็นหมู่คณะละธรรมจึงลำเค็นวิบัติเป็นเพราะพาลบันดาลพาสวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการกฎแห่งกรรมผมอาจารย์ยอดรายงานตัวครับมาคุยกันเรื่องแปลกๆสักเรื่องนึงนำรายการวันนี้เป็นเรื่องจริงๆท่านผู้ฟังเรื่องจริงเรื่องแปลกที่เกิดขึ้นในโลกเนี่ยมันมีหลายเรื่องมีเยอะนะครับแต่ว่าเมื่อเกิดขึ้นที่วันที่16กรกฎาคมปี1876เนี่ยในสหรัฐครับอยู่ๆนะมีผู้ชายคนหนึ่งหายวับไปต่อหน้าฝูงชนเป็นจำนวนมากที่เดินไปตามท้องถนนเขาหายไปเหมือนกับการหายตัวในหนังอะซึ่งไม่น่าจะเป็นจริงได้กับชีวิตคนธรรมดาที่ดำเนินไปแบบธรรมชาติแบบเราๆนี่ไม่ใช่ในหนังนี่แต่ปรากฏว่ามีครับปี1876นั้นมีหลักฐานอยู่ในนิตยสารEsquireฉบับเดือนสิงหาคมเป็นความมหัศจรรย์แบบเดียวกับสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาที่เคยกลืนเรือเดินทะเลมาแทบทุกชนิดแม้แต่เครื่องบินที่บินผ่านเข้าไปนับไม่ถ้วนแล้วโดยไม่มีผู้รู้สาเหตุนอกจากการสันนิษฐานกันไปตามเรื่องเท่านั้นเองวันที่23กันยายนปี1880ที่ว่าเนี่ยเหตุการณ์ระทึกขวัญเกิดขึ้นที่เมืองกาลาตินมรัฐเทนเนสซีในสหรัฐวันนั้นนางลอร่าภรรยาของนายเดวิดแลงกำลังเดินไปส่งนายเดวิดผู้เป็นสามีนายเดวิดก็มีธุระจะเข้าไปในเมืองทั้งสองผัวเมียก็เดินตัดสนามหญ้าหน้าบ้านในเวลาเดียวกันก็มีลูกสาวอายุ11ขวบแล้วก็ลูกชายอายุ5ขวบกำลังวิ่งเล่นอยู่ในสนามอย่างสนุกสนานลูกสาวก็โบกมือให้พ่อแล้วก็ตะโกนว่าขอช็อกโกแลตด้วยนะพ่อนะส่วนเจ้าลูกชายก็ตะโกนสั่งของเดวิดซึ่งเป็นพ่อก็ตะโกนตอบว่าเดี๋ยวจะซื้อมาให้ตามที่สั่งแล้วก็หันมาถามภรรยาบอกว่าเธอไม่อยากได้อะไรบ้างเหรอจะเอาอะไรเดี๋ยวจะซื้อมานางลอร่าซึ่งเป็นภรรยาก็สายหน้าบอกแต่เพียงว่าขอให้เขารีบกลับมาให้ทันกินอาหารเย็นเท่านั้นเองและเวลาเดียวกันนั้นก็มีรถคันหนึ่งวิ่งเข้ามาใกล้ๆสองสามีภรรยามีคนโผล่หน้าออกมาจากรถโบกมือให้เขาคนที่ขับรถมานี่เป็นผู้พิพากษาชื่อออกุสเปกนะเป็นเพื่อนบ้านกันเดวิดแลงก็โบกมือตอบพร้อมกับยิ้มทันใดนั้นเองเหตุการณ์ที่ไม่มีใครคาดคิดก็เกิดขึ้นเมื่อร่างของนายเดวิดแลงหายวับไปในทันทีต่อหน้าต่อตาของทุกๆคนคนทั้งหมดตกตะลึงเพลิงเพลิดไม่ว่าจะเป็นภรรยาเป็นบุตรทั้งสองคนแล้วก็ผู้พิพากษาซึ่งขับรถมาอยู่ใกล้ๆเนี่ยอึดใจต่อมานางรอร่าภรรยาได้สติเธอหวีดร้องขึ้นมาสุดเสียงด้วยความตื่นตระหนกผู้พิพากษาแล้วก็เด็กๆก็วิ่งมาดูจุดที่เดวิดหายไปปรากฏว่าไม่มีอะไรเลยตรงนั้นไม่ว่าจะเป็นต้นไม้หรือว่าหลุมบ่อกอหญ้าและสิ่งที่จะกั้นสายตาทุกคนได้เพราะว่าบริเวณนั้นเป็นทุ่งหญ้าโล่งๆมองเห็นเป็นทุ่งนาเขียวขจีสุดลูกหูลูกตาแล้วอยู่ดีๆคนหายวับไปได้ยังไงหลุมบ่ออะไรก็ไม่มีสักอย่างทุกคนก็ช่วยกันเรียกหรือค้นหาไปทั่วรวมทั้งจุดใกล้เคียงทั้งที่ตอนนั้นเป็นเวลาเช้าแต่ก็ต้องล้มเหลวไม่มีร่องรอยของเดวิดแลงแม้แต่น้อยข่าวการหายตัวไปอย่างประหลาดของเดวิดแลงแพร่กระจายไปในหมู่ชาวบ้านต่างก็ช่วยกันออกค้นหาไปทั่วไม่ว่าจะเป็นกลางวันจนกระทั่งกลางคืนก็จุดไฟออกค้นหาหลายสัปดาห์ผ่านไปก็ยังไม่มีวี่แววว่าจะได้พบร่องรอยของเขา แม้ว่าทางการจะยื่นมือเข้ามาช่วยในการค้นหาก็ตามทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเหมือนความมืดที่ผ่านมาแล้วก็ยังดำเนินอยู่ต่อไปต่อมาอีก7เดือนขณะที่ซาร่ากับยอดลูกชายและลูกสาวของเดวิดผู้หายไปอย่างลึกลับเนี่ยกำลังวิ่งเล่นอยู่ตรงจุดที่พ่อเขาหายสาบสูญไปปรากฏว่าเด็กสองคนเนี่ยเห็นตรงบริเวณนั้นพื้นที่เป็นสีเหลืองแปลกตาทั้งที่ก่อนนั้นเป็นหญ้าสีเขียวขจีแล้วเด็กทั้งสองคนก็ตกใจเพราะว่ามีเสียงเรียกของพ่อเนี่ยดังลอดออกมาจากพื้นหญ้าสีเหลืองเป็นเสียงร้องให้ช่วยอย่างทุกขเวทนาดังแว่วอยู่นานพอสมควรถึงได้เงียบหายไปก็เลยมีการค้นหาเดวิดอีกครั้งแต่ก็ไร้ร่องรอยเช่นเคยจนกระทั่งเวลาผ่านไปจึงเป็นอันว่าเดวิดแลงนี่สาบสูญไปจากโลกนี้ชั่วนิรันดร์โดยทิ้งปริศนาให้ผู้รู้ผู้เห็นขบคิดอยู่อย่างนั้นว่าเขาไปไหนเขาไปได้ยังไงอยู่ๆแล้วหายวับไปเฉยๆงั้นนะนักวิทยาศาสตร์ให้ความเห็นว่ามิติอันเป็นช่องว่างเนี่ยมีจริงแต่เป็นประตูที่เคลื่อนที่ได้เคลื่อนไปเรื่อยๆแต่ประตูแห่งมิติที่ต่างมิติกับโลกมนุษย์เนี่ยจะเคลื่อนไปอยู่ที่ไหนโดยจะเปิดเวลาไหนเป็นเรื่องที่ค้นคว้าได้ยากมากทีเดียวแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์เร้นลับบอกว่าเป็นปรากฏการณ์ของประตูแห่งนรกที่เปิดออกในช่วงนั้นแล้วเวลานั้นตรงกับที่เดวิดแลงยืนอยู่พอดีร่างของเขาจึงตกลงสู่ปากประตูแห่งแดนนรกที่เปิดและปิดอย่างรวดเร็วนั่นเป็นเรื่องแปลกๆที่เกิดขึ้นในสหรัฐครับเอามาเล่าคุยกันเปิดรายการวันนี้เดี๋ยวพักสักครู่ครับทีนี้มาถึงเรื่องแปลกๆเรื่องเล่าชาวบ้านข้างสวนหลังบ้านของยายเยือนที่หลังตลาดบางกรวยครับมีต้นมะขามใหญ่อยู่ต้นหนึ่งอายุมันไม่รู้ว่ากี่สิบปีเพราะว่ามันมีมานานนักหนาแล้วมะขามต้นนี้เปรี้ยวเปรี้ยวดีแต่เอามาแกงส้มเอาไปทำอย่างอื่นคงยังไม่ได้มันใหญ่ขนาดคูนมันโอบไม่รอบแล้วติดฝักดกทุกปีฝักก็ใหญ่ดีด้วยนางเยือนก็จะใช้ให้ลูกชายไปสอยบางทีก็ไปสอยเองเด็กๆก็ไม่ได้อยากเข้าไปใกล้ต้นมะขามต้นนี้ก็เพราะสมัยก่อนมีคนไปผูกคอตายที่นั่นห้อยตองแตงตองแตงผู้หญิงสาวๆแต่ว่าพูดได้ถูกก็มีผัวแล้วแล้วก็โดนผัวทิ้งอายุก็ยังไม่มากก็เสียใจมากก็เลยตัดสินใจปลิดชีพตัวเองไม่มีใครเห็นไม่มีใครช่วยไปเจอกันอีกทีก็เห็นแต่ร่างไร้วิญญาณห้อยอยู่กับกิ่งมะขามแล้วทีนี้ผีสิดุมากเลยเพราะว่าเป็นผีไตหงส์แล้วยังมีความแค้นใจผัวอีกด้วยใครไปใครมาก็จะโดนผีหลอกด้วยการนั่งห้อยขาบนกิ่งมะขามนะคนก็เดินลอดทางใต้ไม่ได้รู้สักนิดว่าผีนั่งห้อยขาอยู่บนหัวจนได้ยินเสียงหัวเราะฮิฮิฮินั่นแหละแงนมองขึ้นไปเห็นเอาทีนี้ขนาดขี้เมายังหายเมาเลยวิ่งจันเลยถ้าเป็นคนไม่เมาก็เกือบจะเป็นลมตายบางคนวิ่งไม่ออกขาสั่นพับพับพับพับบางคนทรุดลงไปเป็นลมไปเลยก็มีผีผู้หญิงคนนี้ชอบทำเป็นคนกลัวคนก็กลัวกันมากก็ไม่อยากผ่านแถวนั้นเวลาที่นางเยือนใช้ลูกชายไปสอยมะขามเจ้ายงมันจะชวนน้องสาวไปด้วยไปเป็นเพื่อนมันตัวก็ไล่เลี่ยกันอายุก็ประมาณสัก10หรือ12ขวบนั่นแหละมีอยู่วันนึงไอ้เจ้าเด็กผู้ชายคนนี้ไปสอยมะขามพ่อแม่ใช้ไม่ไปจะโดนตีวันนั้นบ่ายๆเขาก็ชวนน้องไปด้วยแต่กำลังสอยมะขามอยู่น้องเกิดหิวน้ำทำไงก็ต้องปล่อยให้น้องไปกินน้ำก่อนตัวเองก็อยู่คนเดียวไม่มีใครผ่านมาเสียด้วยมองซ้ายมองขวาก็กลัวๆอยู่เหมือนกันแต่ทำไงได้มีงานต้องทำก็ทำไปน้องก็ยังไม่กลับมาก็หายไปตั้งนานใจคอก็ไม่ดีแล้วแงนหน้าสอยมะขามอยู่พอดีสายตาไปเห็นอะไรเข้าอย่างอยู่บนต้นมะขามไม่ใช่นกใช่หนูแต่เป็นคนเด็กก็สะดุ้งแต่ไม่ทันได้นึกกลัวเพราะว่าเป็นผู้หญิงสาวผมยาวนุ่งผ้าสิ้นเด็กก็ไม่รู้ว่าเธอขึ้นไปอยู่ต้นมะขามตั้งแต่เมื่อไหร่ผู้หญิงคนนั้นนั่งอยู่บนคาคบไม่สูงนักมองลงมา สีหน้าเฉยเมยเจ้าเด็กชายก็ใจชื้นเพราะว่ามีเพื่อนแล้วทีนี้ก็ขอร้องให้ผู้หญิงช่วยขยมมะขามให้หน่อยเขาสอยจนปวดแขนแล้วก็แหงนหน้าจนเมื่อยคอไปหมดแล้วผู้หญิงคนนั้นก็นั่งเฉยช่วยหน่อยสิพี่ผมขึ้นไปไม่ได้หญิงสาวก็มองตาไม่กระพริบจ้ะพี่ขยมไม่เป็นหรอเธอไม่ตอบเจ้าเด็กก็บอกมันไม่ยากหรอกก็แค่ยืนบนกิ่งย่อมย่อมแล้วก็เอามือเกาะกิ่งไว้ขยมให้กิ่งมันสะเทือนเดี๋ยวฝังก็ร่วงมาเองอะไม่ว่าเขาจะพูดยังไงผู้หญิงคนนั้นก็ไม่ยอมพูดด้วยทีนี้มันก็เกิดนึกเรื่องผีขึ้นมาได้ก็บอกไปว่าพี่ต้นมะขามเนี่ยมีผีดุนะเมื่อก่อนนี้เคยมีคนผูกคอตายกลายเป็นผีหลอกคนอุ้ยคนเขากลัวกันมากเลยพี่ไม่กลัวเหรอพี่คงไม่ใช่คนแถวเนี้ยผมไม่เคยเห็นหน้าพี่มาก่อนเลยอะผู้หญิงก็นั่งนิ่งไม่ขยับตัวพูดก็ไม่พูดปล่อยให้เด็กชายพูดอยู่คนเดียวหนักเข้ามันก็เลยเบื่อเลิกสนใจผู้หญิงคนนั้นตั้งหน้าตั้งตาสอยมะขามเพราะถ้าขืนชักช้าแม่ก็จะดุเอาอีกหาว่าทำอะไรอืดอาดยืดยาดมัวแต่เล่นเผลอๆโดนไม่เรียวเอาง่ายๆแม่มันไม่เหมือนแม่คนอื่นด้วยอารมณ์ร้ายฉุนเฉียวนึกจะตีก็ตีไม่ค่อยมีเหตุผลอะไรเท่าไหร่มันก็สอยมะขามอยู่พักหนึ่งก็นึกถึงผู้หญิงคนนั้นอีกมองไปตรงคาคบนั้นปรากฏไม่มีร่างของเธออยู่ตรงนั้นแล้วก็คิดว่าเธอคงจะไต่ไปกิ่งอื่นก็มองดูทั่วๆก็ไม่มีให้เห็นก็นึกแปลกใจอยู่บ้างแต่ก็ไม่ได้สงสัยอะไรมากนะเธออาจจะแอบกระโดดลงมาแล้วก็ได้พอดีน้องสาวกลับมาแม่ก็มาด้วยเอาตะขอมาอีกอันจะมาช่วยกันสอยมันเห็นแม่กับน้องสาวมาก็ดีใจก็เล่าให้ฟังตะเกียบบนต้นมะขามมีผู้หญิงสาวๆขึ้นไปนั่งก็ชี้ขาคบให้แม่ดูแต่ตอนนี้ไม่รู้หายไปไหนแล้วอ่ะแม่เขามองขึ้นไปสีหน้าซีดเผือดเลยเหลียวหน้าเหลียวหลังเลิกลักนางเยือนนี่ขนลุกเกรียวไปหมดแต่ไม่ยอมบอกว่าลูกชายโดนผีหลอกรีบชวนลูกกลับบ้านอ้างว่าลืมไปว่าจะรีบไปธุระกลับกันเถอะตอนหลังเด็กชายคนนี้ก็รู้ว่าผู้หญิงที่ตัวพูดด้วยอยู่ตั้งนานเนี่ยแท้จริงก็คือผีเรื่องแปลกๆเกิดขึ้นหลังตลาดบางกรวยนานแล้วครับที่อำเภอพานทองจังหวัดชลบุรีมีผู้ชายคนหนึ่งยังหนุ่มอยู่เลยโดนฆ่าตายแต่ว่าตำรวจจับตัวคนร้ายไม่ได้ฆาตกรก็เลยลอยนวลระหว่างที่ตั้งศพสวดที่วัดนี่หมาวัดจะหอนกันโหยหวนทุกคืนเลยเชียวคนที่ตายเนี่ยเป็นคนดีมีแฟนแต่ว่ายังไม่ได้แต่งมีกำหนดแต่งกันเดือน6ปีหน้าว่าที่บ่าวสาวก็เตรียมตัวกันพร้อมเงินทองก็มีแล้วผู้ชายคนที่ว่านี่หน้าตาพอใช้ได้ดำไปนิดแต่ก็ไม่น่าเกลียดดูเข้มดีซะอีกส่วนเจ้าสาวหน้าตาดีผิวขาวผ่องเนี่ยเป็นลูกสาวคนเดียวอีกด้วยสองคนนี้เขารักชอบกันมานานตั้งแต่เรียนปวช.อยู่ด้วยกันเนี่ยรุ่นเดียวกันนู่นผู้ชายถูกฆ่าตายพบศพที่ข้างสระน้ำหลังโรงเรียนเก่าร้างแถบนั้นมันรกมากเต็มไปด้วยป่าหญ้าต้นไม้ใหญ่น้อยต่างๆพุ่มไม้หนามไม่มีใครอยากจะเข้าไปยกเว้นพวกหางูหาหนูแล้วก็พวกเข้าไปหายิงไก่ป่าคนที่เจอศพนี่ก็พวกหาหนูแหละบุกป่าไปเห็นว่าใครนอนคว่ำหน้าอยู่เขาบอกทีแรกนึกว่าคนเมาแต่คงไม่ใช่เห็นแมลงวันตอมแล้วอ่ะก็เลยไปตามคนอื่นมาดูก่อนที่ผู้ชายคนนี้จะหายตัวไปเขาขับมอเตอร์ไซค์ไปกับเพื่อนคนหนึ่งเขาขับมีเพื่อนซ้อนท้ายบอกคนที่บ้านว่าจะไปบ้านแฟนค่ำๆราวสองทุ่มตอนนั้นแล้วก็หายตัวไปเลยเพื่อนบอกว่าเขาไม่รู้ไม่เห็นเพราะว่าลงกลางทางที่หน้าบ้านเขาไปไหนต่อเขาไม่รู้อ่ะน้องสาวคนตายนี่รักพี่ชายมากเมื่อรู้ว่าพี่ชายตายเธอก็ร้องไห้จนสลบเหมือดไปถึง3หนแล้วก็มักจะฝันว่าพี่ชายยังไม่ตายสวดศพคืนสุดท้ายพอพระลงจากศาลาผีเข้าน้องสาวนี่แหละเธอนั่งอยู่ล้มหงายหลังตึงสั่นไปทั้งตัวแล้วก็ลุกขึ้นนั่งท่ามกลางความตกตะลึงของผู้คนบางคนก็ถามว่าเธอเป็นอะไรนึกว่าเป็นลมเสียงตอบดังออกมาเป็นเสียงห้าวๆคล้ายๆเสียงผู้ชายก็ไม่มีใครกล้าเข้าใกล้เธอนั่งหลับตาสั่นไปทั้งตัวเสร็จแล้วก็พูดบอกไอ้นึกกระทำข้า ไอ้นึกอย่าอย่าไอ้นึกว่างั้นร้องแล้วก็ลุกขึ้นหนีลนลานยกมือไหว้ปลกปลกไอ้นึกที่เขาเอ่ยถึงนี่ก็น่าจะเป็นนายสมนึกเพื่อนของเขานั่นแหละไอ้คนที่ว่าซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์เข้าไปคืนนั้นแล้วก็อ้างว่าลงระหว่างทางนั่นแหละเขาสองคนได้เป็นเพื่อนรักกันมาตั้งแต่สมัยเรียนที่โรงเรียนที่วัดเนี่ยนายสมนึกมักจะมาหามาคุยกันเสมอในตอนเย็นๆพ่อแม่ของเขาเมื่อเห็นท่าทางหวาดกลัวของลูกสาวแล้วก็ได้ยินที่เธอร้องก็พากันเข้าใจว่าวิญญาณลูกชายเนี่ยมาเข้าลูกสาวแล้วคนที่เป็นน้องสาวที่ว่าโดนผีพี่ชายเข้าเนี่ยเขาบอกกับพ่อครับแม่ครับไอ้นึกมันฆ่าผมมันนั่นแหละมันชี้มือไปทางบันไดพากันมองลงไปก็เห็นยืนกันอยู่หลายคนพอพูดแค่นั้นร่างของเธอก็เซถลาเกือบล้มมีคนช่วยรับไว้ถึงได้ไม่ล้มฟาดลงพอเธอฟื้นคืนสติก็จำอะไรไม่ได้ก็ไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นคนที่ว่าชื่อนายสมนึกในอยู่ในงานนั้นด้วยเขาอยู่แถวแถวบันไดปะปนกับคนอื่นเขาก็ได้ยินได้เห็นได้รู้เขายืนหน้าสิทธิ์เดี๋ยวหันหลังกลับผุนผันวิ่งลงศาลาไปอย่างมีพิรุธพอมีคนไปให้เบาะแสตำรวจเจ้าหน้าที่ก็ตามหาตัวเขาแต่ก็ไม่เจอสงสัยกันว่ามันด้วยสาเหตุอะไรเขาถึงได้คิดฆ่าเพื่อนปรากฏว่าคนที่รู้ดีก็คือว่าที่เจ้าสาวนั่นแหละโดยที่ผู้หญิงเขาเล่าว่านายสมนึกเนี่ยแอบชอบเธออยู่ยุยงเสมอให้เธอเลิกกับมาโนดคนตายเนี่ยแต่ว่าเธอไม่หลงเชื่อและเธอก็ไม่เคยเล่าให้มาโนดแฟนเธอฟังเพราะรู้ว่าเขารักเพื่อนคนนี้มากเล่าไปเขาอาจจะไม่เชื่อเธอไม่นึกว่านายสมนึกนี่จะกล้าลงมือก่อเรื่องร้ายแรงขนาดนี้แต่ว่าการที่เขาเพ่นหนีไปนี่มันน่าสงสัยมากเผาศพผ่านไป3วันนายสมนึกกลับมามอบตัวเพราะว่าโดนวิญญาณผีไต้หงของมาโนดนี่หลอกหลอนจนทนไม่ไหวเขาสารภาพว่าฆ่าเพื่อนจริงมอเตอร์ไซค์นี่เข็นเอาไปทิ้งในสระน้ำสาเหตุก็เพราะว่าเขารักแฟนนายมาโนดนี่มากเขาก็ได้เปิดเผยพูดกับมาโนดแล้วขอให้มาโนดหลีกทางให้แต่มาโนดไม่ยอมก็เลยจำเป็นจะต้องลงมือฆ่าเขาพกมีดปลายแหลมจ้วงแทงแล้วก็เชือดคอซ้ำมาโนดก็ยกมือไหว้วอนขอชีวิตแต่เขาไม่มีทางเลือกก็กระหน่ำแทงแล้วก็เชือดคอจนมาโนดแน่นิ่งไปหลังจากนั้นก็ลากศพไปทิ้งเขาอ้างว่าทิ้งศพลงมาในสระพร้อมกับมอเตอร์ไซค์แต่ทำไมศพขึ้นมานอนอยู่ข้างสระน้ำเนี่ยเขาไม่รู้ไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องนี้บางคนคิดว่ามาโนดยังไม่ตายก็เลยกระเสือกกระสนขึ้นมาจากน้ำหลังจากที่สมนึกพละไปแล้วแต่บางคนก็พูดว่าเพราะวิญญาณผีไตหงเฮียนก็เลยทำให้ศพขึ้นมาจากสระน้ำได้นี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆอีกเรื่องนึงที่เล่าสู่กันฟังวันนี้ครับมาถึงเรื่องสุดท้ายเป็นเรื่องเล่าชาวบ้านท่านผู้ฟังปีนั้นที่บ้านคุณนิกรเลี้ยงหมาไว้3ตัวมีอยู่ตัวเป็นตัวเมียชื่อนางแดงสีมันอิดมอนส่วนอีก2ตัวเป็นตัวผู้ชื่อไอ้ดำกับไอ้เขียว2ตัวนี่มันแย่งนางแดงกันฟัดกันนัวเนียอยู่บ่อยๆช่วงนั้นพวกโจรขโมยควายมันอารวาสกันหน้าดูลักบ้านนั้นบ้านนี้เข้าบ้านไหนก็วางยาเบื่อหมาจนหมาตายยกบ้านกันไปหมดคือนั่นเองนางแดงก็โดนยาเบื่อขโมยมันจะเข้ามาขโมยควายนางแดงไปกินยาเบื่อมันเข้าเลยตายส่วนไอ้สองตัวไม่ทันได้กินก็เลยรอดมาได้นางแดงตายไอ้สองตัวไม่ตายมันก็หาวจนขโมยเพ่นหนีไปเพราะว่าคนในบ้านตื่นแล้วเอาไฟส่องก็เปิดแนบหนีไปนางแดงกลายเป็นศพไปแล้วตอนเช้าพ่อก็ขุดหลุมฝังมันที่โคนต้นมะม่วงมันจะได้เป็นปุ๋ยของต้นไม้สืบต่อไปตกกลางคืนมีเรื่องน่าแปลกไอ้สองตัวส่งเสียงเห่าหอนกันโหยหวนกลัวกันทั้งบ้านเลยยกเว้นพ่อที่ไม่กลัวไม่ว่าใครก็เชื่อกันว่าผีนางแดงต้องมาแล้วไอ้สองตัวเห็นก็เลยหอนหอนอยู่สองตัวไอ้หมาข้างบ้านก็ไม่เห็นหอนเลยแสดงว่าไอ้ตัวอื่นคงไม่เห็นอ่ะแม่ก็พึมพำว่าไปที่ชอบที่ชอบนางแดงเอ้ยว่าอย่างนั้นคุณนิกรก็ช่วยแม่พูดแบบนั้นกลัวมากเลยผีสางเป็นหมาผีซะด้วยไม่เคยได้ยินว่าหมาเป็นผีมาหลอกหลอนได้ไอ้มันน่าแปลกพ่อพูดว่ามันเหมือนกับมีอะไรมาแล้วพ่อก็แอบมองทางช่องกระดานแล้วพ่อก็เห็นว่ามันมีอะไรปรากฏว่ามีหมาอีกตัวพ่อบอกหมาใครไม่รู้แม่ก็เลยดูมั่งแม่ก็เห็นนะไอ้สองตัวเนี่ยอยู่กับหมาอีกตัวนึงท่าทางเหมือนกับเคยเห็นกันน่าจะเป็นนางแดงแม่ถึงก็พูดว่าสงสัยเป็นนางแดงพูดเบาๆเท่านั้นก็ขนลุกสู้ไปหมด แม่บอกให้นางแดงไปสู่ที่ชอบแต่ไอ้สองตัวก็ยังไม่เลิกเห่าหอนคืนนั้นพ่อบอกว่าคงนอนไม่หลับเพราะเป็นห่วงควายในคอกอมวยอาจจะหวนกลับมาอีกเพราะว่ามันอยากจะได้ควายตัวอ้วนๆเอาไปขายได้ราคาดีแต่คืนนั้นก็ไม่มีอะไรมีแต่เสียงหมาหอนคืนต่อมารีบอาบน้ำขึ้นเรือนกันตั้งแต่ยังไม่ค่ำพอกินข้าวแล้วก็มืดสนิทนะคุณนิกรก็บ้วนปากก็มองออกไปก็เห็นหมาตัวหนึ่งยืนอยู่ข้างต้นมะม่วงทีแรกก็คิดว่าเป็นไอ้ดำหรือไอ้เขียวมันยืนนิ่งตรงนั้นน่ะเป็นที่ฝังร่างของนางแดงซะด้วยแสงตรงนั้นก็น้อยเห็นได้เพียงลางๆคุณนิกรรีบบ้วนปากแล้วก็ไปบอกแม่แม่ก็มาแต่มันหายไปแล้วไม่ใช่สองตัวแน่ๆเพราะมันสองตัวกำลังหาเศษอาหารกินกันอยู่ใต้ถุนครัวแล้วก็เสียงกัดกันอยู่ทางโน้นถ้าอย่างนั้นต้องเป็นนางแดงแม่ก็มีความเห็นแบบเดียวกันก็เลยรีบถอยกลับออกมาจากนอกชานไม่เอาแล้วมันน่ากลัวมากแม่บอกว่าพรุ่งนี้คงต้องกรวดน้ำไปให้มันมันมาให้เห็นคงจะมาขอส่วนบุญพอตอนเช้าแม่ก็ให้ใส่บาตรนะกรวดน้ำไปให้มันแล้วก็ขออย่ามารบกวนอีกกลัวหลังจากคืนนั้นแล้วก็ไม่เห็นนางแดงอีกไอ้สองตัวก็ไม่เห่าหอนเหมือนคืนแรกแต่พอได้7วันก็กลับมีเสียงร้องไอ้สองตัวเห่าหอนกลางดึกคุณนิกรก็สะดุ้งตื่นนี่คนอื่นนอนเงียบนะแกกลัวก็เขย่าร่างแม่ปลุกแต่แม่ก็ไม่ตื่นแปลกมากที่แม่นอนขี้เศร้าตามธรรมดาในแม่นอนหูไวแม่ไม่ตื่นแต่อย่างน้อยพ่อก็ต้องตื่นเพราะพ่อต้องระวังควายในคอกแต่นี่พ่อก็เงียบตามธรรมดาถ้าพ่อตื่นต้องกระแอมกระไอแต่นี่ก็ไม่มีเสียงอะไรเลยคุณนิกรได้ยินเสียงหมากินน้ำในอ่างล้างเท้าเสียงไอ้สองตัวมันหอนแล้วหมาที่ไหนมากินอยู่ยิ่งคิดก็ยิ่งขนลุกกลัวจริงๆคว้าผ้าห่มคลุมโปงเลยทีนี้ร้อนก็ทนเอากินน้ำอยู่ประเดี๋ยวหนึ่งก็เงียบไอ้สองตัวก็เงียบเสียงเห่าเสียงหอนไปวันรุ่งขึ้นทำบุญใส่บาตรกันทั้งบ้านเลยแล้วก็นับตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาก็ไม่มีอะไรแปลกๆหรือว่าเรื่องประหลาดเรื่องนี้เกิดขึ้นอีกเลยมันคงจะได้รับส่วนกุศลผลบุญแล้วคงจะมาขอแล้วก็ได้แล้วมันก็ไปแล้วครับนี่ก็เป็นเรื่องแปลกๆว่าวิญญาณเนี่ยไม่ได้มีเฉพาะคนหรอกครับสัตว์มันก็มีเหมือนกันแล้วก็วิญญาณมันสามารถที่จะไปจำจุดที่ว่ามันห่วงมันหวงมันเคยไปมันชอบอยู่ที่นั่นแหละครับนั่นก็เป็นเรื่องแปลกๆเล่าให้ฟังกันวันนี้ครับรายการนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์กมลวรรณเรืองรัตนสุนทรและผู้มีอุปการะคุณทุกท่านนะครับพบกันใหม่วันต่อไปครับสวัสดีครับ